dobrej nocy i będę już na pewno coś tylko na przykład ja. Zróbmy więc imprezę, jakiej nie przeżył nikt. Niech sąsiedzi walą, walą, walą, walą do drzwi. Sztuczne ognie niech się palą, palą, palą. A ty chęć się prowadzi. Niech cały wiruje świat. Jest piątek, tygodnia koniec i początek. Na tarczy kilka minut po dziewiątej stoję pod drzwiami, słyszę, że jest ciekawie. Chłopaki na pewno nie siedzą przy kawie. Pukam z całej siły, ale nikt mnie nie słyszy. Muza napierdala, jeden przez drugiego krzyczy. Jestem w środku i co widzę? Twarze znajome, luźna atmosfera, wszystko idzie w dobrą stronę. Procenty i skręty, a ja w niebo wzięty. Jedno wiem, wieczór będzie przegięty. Ale, ale, nie przyjmuję się w tym wcale. Zabawa trwa cały rok, jak w karnawale. Siema Szliro, jak jest? Jest dobrze. No bo to impreza, tak, a nie pogrzeb. Tak, to impreza, a nie pogrzeb, więc ja bawię się dobrze. Bez kitu, świnie kwiczą z zachwytu. Jest Sika, Lafon albo Oka, jak kto woli. Na moich imprezach nikogo głowa nie boli. Więc Onil, walnij haka i zapraszam. To jest Marta, a to Kasia, to sypialnia wasza. Szakal zaprasza na imprezę w rytmie haha. Nigdy w rytmie czacza. Zróbmy więc imprezę, jakiej nie przeżył nikt. Niech sąsiedzi walą, walą, walą, walą do drzwi. Sztuczne ognie niech się palą, palą, palą. A ty wzmocnią twoje siły, różne wibracje, style. Jesteśmy jak krokodyle z Onilem na imprezie. Podziwiamy piękne panie, wiesz, mamy wielką ochotę na nie. Kresie, Dominiki, dupeczki w kolorze Afryki. Słyszę w głośnikach niezłe triki. Jak małpka, fiki, miki, tańczę na parkiecie. Styczeń, luty, marzec, kwiecień, raj. Tak czuję się na, kiedy jestem tu. Wtedy mam ochotę na skubidubidu. Impreza jakich mało, przełomowa 2000. Wokoło mnie muza, browar i świnie gorące. Ciśnienie rosnące, nigdy malejące. Zimne drinki mocno rozweselające. Ha, ha. Tak ja kocham te klimaty. Ciśnienie jest tak duże, mało nie rozjebie chaty. Zróbmy więc imprezę, jakiej nie przeżył nikt. Niech sąsiedzi walą, walą, walą, walą do drzwi. Sztuczne ognie niech się palą, palą, palą. A ty chęć się prowadzi. Niech cały wiruje świat. Zróbmy więc imprezę, jakiej nie przeżył nikt. Części meczu. Widzę niezłe sztuki, są też fani z kreczu. Jaro i Szakal oraz grono fachowców. Nastrój imprezowy po spożyciu dwóch growców. Jeśli słyszysz ten numer dla DJ-a 1-0, witam koleżanki, pojedziemy na stereo. Bity dają w banie, ja kocham ten stak. Jeśli o to chodzi, to nie jestem tu sam. Nie, jest nas wielu. YRO, mój stary przyjacielu. Impreza zapierdala, browar się leje. Kobiety dookoła, stary, co się dzieje? Budynek się chwieje, każdy się śmieje. Z głośnika napierdala, jej, jej, jej. I o to stary chodzi. Impreza u Szakala nikomu nie zaszkodzi. Zróbmy więc imprezę, jakiej nie przeżył nikt. Niech sąsiedzi walą, walą, walą, walą do drzwi. Sztuczne ognie niech się palą, palą, palą. A ty chęć się prowadzi. Niech cały wiruje świat. Muzyka, która nas łączy. Ta historia nigdy się nie kończy. tak. Zróbmy więc prywatkę, jakiej nie przeżył nikt. Niech sąsiedzi walą do drzwi. Styknie już. Bo prywatkę powiedziałeś.